To dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki, no i akcje Kupuj Taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 10 dzień września, jest 10. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Polska przestrzeń powietrzna naruszona przez kilkanaście rosyjskich dronów. To było celowe działanie, twierdzi NATO. Prezydent zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ciągu 48 godzin. Z kolei przed południem w Brukseli narada ambasadorów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po raz pierwszy samoloty NATO walczyły z potencjalnym zagrożeniem, neutralizując rosyjskie drony w polskiej przestrzeni powietrznej. W operacji wzięły udział polskie F-16, holenderskie F-35, a także włoskie samoloty AWACS. Według NATO incydent w Polsce był celowym wtargnięciem rosyjskich dronów, ale nie należy traktować go jako ataku na Polskę. Procedury zadziałały, zagrożenie minęło, nie ma powodów do paniki, mówił na początku nadzwyczajnego posiedzenia rządu premier Donald Tusk. O 8 rozpoczęła się narada z udziałem nie tylko ministrów, ale także szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz komendantów głównych Policji i Straży Pożarnej. Na miejscu przed kancelarią premiera jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, powiedz, co jeszcze mówił premier. Międzynarodową skalę tego wydarzenia premier podkreślał już na samym początku swojego wystąpienia. Jak mówił, to pierwszy przypadek, gdy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO. Mówił, że mamy do czynienia z prowokacją na dużą skalę. Wskazał jednak, że reakcja wojska była szybka. Procedury obronne zadziałały. Rozmawiamy i oceniamy skutki tych dramatycznych zdarzeń. Oceniamy także przyszłe potrzeby. Ważna lekcja dla nas wszystkich. Jesteśmy gotowi, aby odeprzeć tego typu prowokacje i ataki. Jesteśmy dobrze przygotowani, a sytuacja jest poważna i dzisiaj już nikt nie może mieć wątpliwości, że musimy się przygotowywać na różne scenariusze. Donald Tusk podkreślał, by uważać na rosyjską dezinformację w internecie. Premier dosłownie za kilkanaście minut informacje o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej ma przedstawić Sejmowi. Nie będzie po tym przemówieniu dyskusji. Do Sejmu ma też z najnowszymi informacjami przyjechać dziś minister obrony. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za te relacje. To bezprecedensowy moment w najnowszej historii Polski, powiedział prezydent Karol Nawrocki. Pełna analiza skutków naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony będzie gotowa w ciągu 48 godzin, zapowiedział Karol Nawrocki. Trwa analiza przez wiele polskich służb zniszczeń na terenie Polski. Łączę się jednocześnie z tymi Polakami, których ten atak dronów dotknął i dotknął ich posiadłości czy ich nieruchomości. Ta informacja, że w ciągu 48 godzin będziemy mieli pełną informację, skłoniła mnie też do decyzji, aby w ciągu 48 godzin zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. W związku z nocnymi wydarzeniami na polskim niebie wizytę w Londynie przerwał minister obrony i w trybie pilnym wraca do kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona. Dowódca operacyjny podjął decyzję o użyciu środków reagowania na to, o użyciu broni. Doszło do zestrzelenia bezzałogowych statków powietrznych. Bardzo proszę wszystkich o ostrożność, takie stosowanie się do komunikatów. Ten najnowszy jest taki. Apel o pozostanie w domach zostaje odwołany. To komunikat MSWiA. Ma to związek z zakończeniem działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa w odpowiedzi na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Najbardziej zagrożonymi rejonami były województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie. Z kolei przed południem w Brukseli rusza narada ambasadorów państw NATO. Głównym tematem oczywiście naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Według naszej korespondentki władze w Warszawie rozważają uruchomienie artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego. Relacja Beaty Płomeckiej. Każdy kraj natowski może uruchomić artykuł 4 i poprosić o konsultację w sojuszu, jeśli uzna, że jego integralność terytorialna jest zagrożona. Polska już raz uruchomiła ten artykuł w 2014 roku po inwazji Rosji na wschodnią Ukrainę i aneksji Krymu. A jeśli chodzi o Komisję Europejską, to jej wiceprzewodnicząca i zarazem szefowa unijnej dyplomacji napisała, że wszystko wskazuje na to, że to było celowe działanie Rosji, a nie przypadkowe. Kaja Kallas napisała na portalu X, że Rosja nie zamierza kończyć wojny. Dlatego trzeba zwiększyć na nią presję w postaci kolejnych sankcji. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron, komentując wtargnięcie dronów rosyjskich w polską przestrzeń powietrzną, zapowiedział, że będzie rozmawiał wkrótce z szefem NATO Markiem Rutte. Dodał, że Francja nie idzie na kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo sojuszników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę sporo słońca, przelotne opady deszczu tylko na północy i na krańcach południowych. Na północnym wschodzie i północnym zachodzie może zagrzmieć, na termometrach od 20 stopni nad morzem do 25 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A kolejne serwisy za niecałe 25 minut o 10.30. Dobrego dnia. Remigiusz Mróz pojawi się dziś w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To spotkanie o 19. Zapraszamy, jeżeli ktoś ma ochotę wziąć w nim udział. Michał Nogaś poprowadzi rozmowę z jednym z najbardziej poczytnych polskich pisarzy. Dwie dwójki, siedem trójek, ten telefon do Państwa dyspozycji. Również dobrego dnia miał małpa.polskieradio.pl. W ten sposób można się z nami skontaktować. My rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Zuza Olbińska, Krzysztof Sagan, Radek Nałęcz. Hej, już teraz. Yeah. Kasia Nosowska i koledzy, czyli hej, a ty, to już za nami. No właśnie, a państwo, dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. W ten sposób można z nami się skontaktować, napisać na przykład, co słychać. Za każdą wiadomość, korespondencję jesteśmy tradycyjnie wdzięczni. Do 11 ten program na trójkowej antenie, a w ramach naszych spotkań, między innymi w tym tygodniu, rozkładamy na czynniki pierwsze najnowszą płytę Davida Byrna, który wrócił i to w naprawdę dobrej formie. Ta nowa płyta to Who is the Sky, czyli mieszanka absurdalnego humoru, orkiestrowych aranżacji, no i świetnych gości od Hayley Williams po St. Vincent. Po 7 latach przerwy Byrne tradycyjnie zaskakuje, raz skłania do myślenia, raz skłania do tańca, bo też takich tanecznych rytmów nie brakuje. To barwna, eklektyczna kolekcja utworów balansujących między absurdem a refleksją. Możemy między innymi o tej płycie przeczytać, ale lepiej jest usłyszeć te piosenki. Ghost Train Orchestra razem z Davidem Byrnem i utwór, który promuje to muzyczne wydawnictwo She Explains Things to Me. She explains what is happening in the movies we watch. I ask, why did they do that? Why did they stop? Why did they say that on that TV show? And I ask myself, wow, how did she know? She explains what a character really meant. What was their motive? What was their intent? She explains the things that we're supposed to infer. Well, how come it's all so obvious to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Dobrego dnia do 11 w Trójce, teraz hymn pokolenia. No właśnie, nagranie, które ukazało się 10 września w 1991 roku, no i sprawiło, że zespół Nirvana stał się naprawdę bardzo popularny. Chociaż na początku nic na to nie wskazywało, bo z tą piosenką były przeboje. Smells Like Teen Spirit. Próbowałem napisać najlepszą popową piosenkę, tak naprawdę starałem się zżynać z The Pixies, tak w 1994 roku powiedział w jednym z wywiadów Kurt Cobain. Również Chris Novoselic i Dave Grohl nadali utworowi inne tempo, bo początkowo ten utwór był zdecydowanie szybszy. Dodajmy jeszcze producenta Butcha Viga, który zasugerował jeszcze kilka zmian, no i tak właśnie powstał przebój, właściwie hit, nie bójmy się tego słowa. Piosenka, która sprawia, że zawsze robimy głośniej radio i teraz to przetestujemy, kiedy pojawia się na antenie.

Mocny? Mocny! Mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko wypasione 2%, kup 3 opakowania z Kaufland Card, 3 dostaniesz gratis, 12 na osobę. A szynka konserwowa Krakus w puszce tylko 10,99. Tak, szynka Krakus w puszce tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na ciebie setki produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Dni outletu w MediaMarkt. Tylko do 14 września. Im więcej kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Czas na oszczędzanie? Sięgnij po hity cenowe Brico Marché. Do 20 września polecamy. Wrzos pączkowy, różne odmiany, tylko 3,49 oraz Peleda 1, 15 kg za 18,99. Sprawdź nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra. A ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka do ubrań Amika. Pompa ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 10.30, czas na skrót serwisu Trójki, w studiu Karolina Kozińska. W Sejmie premier Donald Tusk przedstawia informację o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i działaniach, jakie w nocy podjęły polskie i sojusznicze siły. Szef rządu poinformował, że doszło w sumie do 19 naruszeń naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Na chwilę obecną potwierdzono zestrzelenie 3, ostatni został zniszczony o godzinie 6.45. Wiele z dronów nadleciało bezpośrednio znad Białorusi, ale jak powiedział premier, to nie są jeszcze ostateczne dane. Z kolei źródło w niemieckich siłach bezpieczeństwa poinformowało, że 2 niemieckie systemy obrony przeciwlotniczej Patriot rozmieszczone w Polsce były zaangażowane w wykrywanie rosyjskich dronów nad terytorium Polski. Ukraina jest gotowa udostępnić Polsce dane dotyczące ataku rosyjskich dronów oraz wesprzeć w stworzeniu systemu ostrzegania i obrony przed podobnymi zagrożeniami, zapowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Po incydencie w polskiej przestrzeni powietrznej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła o pełnej solidarności z Polską i zapowiedziała kolejne sankcje na Rosję. Pełen serwis o 11. A 11 za 29 minut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz w ramach Dobrego Dnia kolejne spotkanie z Anną Dudzińską i cyklem Dobrze Zaprojektowane. Czy można zachwycić się garażem, kabiną prysznicową, klamkami i garderobą? Można. Pod warunkiem, że zwiedzamy dom Państwa Książków w Tarnowie. Ta niezwykła willa to połączenie prywatnej przestrzeni i gabinetu lekarskiego, który został zbudowany w 1977 roku. I o tym właśnie obiekcie teraz nieco więcej. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Może to być nieco zaskakujące, bo mnie w całym domu książków najbardziej urzekł ich garaż. Czy można, zachwycając się architekturą, zachwycić się garażem? To pomieszczenie jest takim świetnym przykładem, gdzie jak na dłoni widać, jak bardzo duży nacisk kładziono w trakcie projektowania tego domu na detal. Karolina Jackowska, architektka wnętrz, podpowiada, że warto kierować wzrok tam, gdzie nikt go nie kieruje. Widać to po posadzce kamiennej, która jest pięknie profilowana. Widać to po okładzinach ściennych. Widać to nawet po miejscu, które zostało przygotowane po to, żeby profesor książek mógł odwieszać narzędzia. Ten niebyle jaki garaż znajduje się w domu totalnym, w domu państwa książków w Tarnowie i wywołuje niebyle jaki zachwyt nie tylko u Karoliny, ale też historyczki architektury, autorki wielu książek, Anny Cymer. No to jest najgorsze w tym wszystkim, bo wszystko zachwyca. Dostaje człowiek rzeczywiście takiego trochę oczopląsu, ponieważ tam nagromadzenie detali, nie przeładowanie, tylko bardzo spójna koncepcja wyposażenia, aranżacji tego wnętrza z jego niebywałym stanem zachowania. No nie znam drugiego takiego wnętrza. Po prostu wnętrza się nie zachowują. To problem z architekturą PRL-u. Wnętrze to coś, co każdy zmienia. Wypruwamy środek i zostaje bryła. Historia domu w Tarnowie jest jednak inna. To jest temat pewnie na jakąś książkę albo film. Opowieść o tym, jak oni ze sobą się ścierali. Oni to architekt Wojciech Pietrzyk i inwestor dr Stanisław Książek. Bardzo szkoda, że żaden z nich nie żyje, bo wszystkie we trzy z Karoliną i Anią siedziałybyśmy zasłuchane, jak to się stało, że willa, która w trudnych dla budownictwa czasach powstawała przez lat 10, została tak dobrze zaprojektowana, a potem zachowana. Że obaj panowie byli niełatwi w obejściu i bardzo uparci co do swoich koncepcji. Więc możemy sobie tylko wyobrazić, jak te koncepcje się rodziły, w jakich nastrojach. No ale musiały jednak przynieść owoc na tyle satysfakcjonujący, że no po pierwsze ten dom jednak powstał i powstał w tak rozwiniętej formie, jeżeli chodzi o każdy element tego wnętrza oraz architekturę z zewnątrz. I to nam się do dzisiaj udało, że ona tak wygląda. To jest taka szkoła projektowa, która polega na tym, że nie zlecamy kupowanie szafki z jednego albo drugiego bardzo popularnego, czasem szwedzkiego sklepu, tylko jednak projektujemy wszystko od szafki przez zawias. Kolejna warstwa niezwykłości tego projektu, tego obiektu. To były lata 70. To nie były czasy, kiedy każdy mógł sobie pozwolić, albo na wyciągnięcie ręki były każdego rodzaju materiały wykończeniowe i meble projektowane specjalnie i tak dalej. To nie chodzi o to, że ludzie tego nie chcieli, tylko po prostu no, takie były czasy, że tego nie było. Nie ma tam no, nic z masowej produkcji. Tam w korytarzu na piętrze są szafy wprojektowane w tą przestrzeń łącznie z uwzględnieniem obecności okien. Tam okna są w bardzo specyficznym miejscu zlokalizowane, żeby zapewnić prywatność użytkownikom tego piętra, które było piętrem prywatnym, więc one są dosyć wysoko. Niżej są te szafy z łączonych dwóch różnych rodzajów drewna, ze specjalnie zaprojektowanymi uchwytami do otwierania, żeby nie zaburzać komunikacji na korytarzu. No jest tam bardzo pięknie wykończona łazienka, która też, no jak sobie... No każdy, kto trochę dłużej żyje na świecie, w Polsce, wie, jak wyglądały łazienki w latach 70. A tutaj marmury. Tutaj są marmury, kabina prysznicowa. No kto miał w latach 70. kabinę prysznicową? I to kabina specjalnie projektowana. Absolutnie skrojona na miarę tego jednego konkretnego wnętrza i tego jednego konkretnego użytkownika. I dalej łóżka zintegrowane z szafkami i inne drobiazgi. Mnie urzekła na przykład wycieraczka, która jest przed wejściem, przed głównym wejściem do domu. Wycieraczka z takich metalowych, w takim kształcie takiej metalowej spirali. Co to za opowieść, w której jedna opowiadająca zachwyca się garażem, a druga wycieraczką? To jest taka podróż z jednej strony w tamte czasy, z drugiej strony zupełnie nie w tamte czasy, bo ten dom reprezentuje jednak coś więcej niż tylko te lata 70. Ten dom może nas nauczyć, jeżeli by się udało go zachować i udałoby się go oddać ludziom w użytkowanie, oglądanie, doświadczanie. Ja myślę, że on może nas nauczyć po prostu wrażliwości na detal. Czasem zachwyt nad tym, co małe, a dobrze zaprojektowane, może przynosić wzruszenia z zupełnie innego porządku. Podpatruję piękną mozaikę ze szkła, znajdującą się na zewnątrz domu książków i zazdroszczę mieszkańcom Tarnowa, że mają takie cudo u siebie. Dobrze zaprojektowane, czyli autorski cykl Anny Dudzińskiej, w którym od wielu lat Anna odwiedza mądrze wymyślone i zaprojektowane miejsca, takie, których architektura frapuje nie tylko ze względu na formę, ale przede wszystkim na funkcję. Na podcasty.polskieradio.pl można znaleźć wszystkie odcinki tego cyklu, no i poznać te niezwykłe miejsca. Polecamy! We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Love, chłopaki nie płaczą. Oczywiście tak zatytułowana była płyta, a Stokrotka jeden z utworów, który wylądował właśnie w ramach tego albumu i został zaprezentowany słuchaczom. Rok 1997, chłopaki jako kościotrupy, to takie skojarzenie z Around the World od razu i Daft Punk, jakoś tak wewnętrznie mi się uruchamia, ale myślę, że po latach warto zobaczyć ten teledysk i Warszawę opowiedzianą z perspektywy różnych historii. Taki komiksowy jest to klip, więc tym bardziej warto go zobaczyć. Jane Hancock i do tego jeszcze Anderson .Paak, czyli Sir at Me, a potem jeszcze OSTR i Rise of the Sun. To przed nami za 12 minut godzina 11. Dobrego dnia wraca jutro po godzinie 9. Zuza Olbińska, Krzysztof Sagan, Radek Nałęcz. Dziękujemy za dziś. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, ale brawo wolę oceanu. Błękit jak z Galapagos, plaża, słońce, skala konkret. Dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, w barach z ponczem, nie problem, się nie bój o hałas po dziesiątej.